พึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจนี้เป็นแก่นแห่งชีวิตไม่ใช่อย่างใดคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นให้พากันทนุถนอมเอาอย่าไปทนุถนอมแต่ร่างกายโดยส่วนเดียวคนส่วนมากไปทนุถนอมแต่ร่างกายส่วนจิตใจไม่ค่อยทนุถนอมอันนี้เนี่ยมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้อันร่างกายนี่ก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่แม้ว่าใครจะปรนปรือยังไงรักษามันดีขนาดไหนมันก็ไม่ยั่งยืนถึงเวลามันแปรผันไปมันก็แปรไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดส่วนจิตนี้เราสามารถฝึกได้ตัวเองบังคับตัวเองได้ถ้าว่าจิตนี้บังคับไม่ได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็จะจมอยู่ในทุกข์เนี่ยจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ฝึกจิตใจนี่มาก่อนแล้วท่านก็หลุดพ้นไปแล้วมีอยู่ข้อนี้นะถ้าใครไม่กระทำในใจของตนเองนะมันไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าท่านผู้อื่นนั่นนะท่านฝึกจิตนี้ให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหามาแล้วอย่างไรเราก็กล่าวกันถึงแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นตัวอย่างมาแต่ถ้าใครไม่ทำใจของตัวเองแล้วถึงจะปารภถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามาให้ฟังมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่เชื่อว่าบุคคลจะเรียนละกิเลสตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปได้อันนี้มันมีอยู่เฉพาะจิตใจกิเลสเนี่ยไม่มีอยู่ที่อื่นดังนั้นแหละผู้ใดไม่มาฝึกใจทำใจให้สงบมันจึงรู้ไม่ได้เลยว่ากิเลสนี่มันดับไปได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่เกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่มาดำเนินจิตใจในแนวทางปฏิบัติไปโดยลำดับเนี่ยจึงเกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ละกิเลสได้จริงๆและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ท่านก็ละกิเลสได้จริงๆเราผู้ปฏิบัติตามผู้เกิดมาในภายหลังเมื่อเราปฏิบัติตามทางที่พระศาสดาทรงดำเนินมาแล้วเราก็สามารถละกิเลสได้เหมือนกันให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ก็เมื่อตนละกิเลสมาอย่างใดตนก็รู้ไม่ใช่เหรอเช่นแต่ก่อนนั้นน่ะไม่คิดว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้นะว่าอย่างทำความดีก็ได้แค่ให้ข้าวน้ำโภชนาหารผ้าผ่อนเป็นทานไปเท่านั้นเองวันนี้เมื่อมาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการบุคคลไม่รักษาศีลเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ไม่พ้นจากบาป ชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปเมื่อทำบาปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ได้จริงๆเมื่อมาภาวนาแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าจะไม่ทำบาปจะไม่ล่วงสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นต่อไปเมื่อได้สมาทานมั่นในใจอย่างนี้แล้วก็สำรวมกายวาจาใจของตนไปไม่ล่วงเมื่อไม่ทำบาปไปแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานนี่เมื่อภาวนาเข้าไปทำใจให้สงบมันก็มองเห็นตัวเองได้ตนเองได้ละกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นมานี่ความโลภตนก็ได้ละมาเพราะว่าตนได้ให้ทานอยู่ไม่ได้เห็นแก่ตัวความโกรธความพยาบาทตนก็พยายามละมาโดยลำดับตนจึงมีศีลน่ะถ้าตนไม่ละความโกรธให้เบาบางก็รักษาศีลไม่ได้นั่นอย่างนี้นะมันก็เห็นด้วยตนเองเนี่ยโอ้ความโกรธความพยาบาทมันก็เป็นกิเลสเป็นอกุศลมูลเป็นมูลที่จะให้บุคคลทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อผู้ใดละมันมาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะก็รู้ด้วยตนเองในวันนี้นะนั่นตนเองละบาปได้อย่างไรก็รู้ด้วยตนเองนี่แหละแต่ก่อนนั้นน่ะตนหลงอ่ะตนไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าทางออกจากทุกข์ไปทางไหนก็ไม่รู้เลยอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นแหละทีนี้เมื่อมาได้ภาวนาเข้าไปโน้มจิตลงสู่ความสงบถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เพ่งกายเพ่งจิตเข้าไปจิตนี้เมื่อสติมันควบคุมไว้เพ่งเข้าไปบ่อยๆมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันถือมาแต่ก่อนนั้นนะออกไปแหละมันอยู่ไม่ได้มันยึดถือเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะนี่มันเพ่งเข้าไปจิตที่ไม่ได้สะสมอารมณ์ภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมอีกมีแต่ของเก่าที่ยึดถือเอาไว้นั้นมันทนต่อความเพ่งไม่ไหวมันก็คลายอารมณ์นั้นออกไปจิตเนี่ยเมื่ออารมณ์นั้นดับไปจิตก็เบาสงบเย็นนี่เมื่อใจเบาใจเย็นสบายอย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาอันใดมันก็รู้แบบนี้นะมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยสดงดงามอะไรเลยเต็มไปด้วยบุพโรหิตมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามก็มองเห็นได้แต่ก่อนนั้นมันสำคัญว่าตนสวยตนงามนึกว่าตนมีอายุยืนยาวนานจะไม่ตายง่ายอะไรหมดนี่นะมันเข้าใจผิดมาเมื่อมาพิจารณาเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางมันลงเมื่อปล่อยวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วจิตใจก็สบายแม้ว่าร่างกายนี้มันจะแปรปรวนไปมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตเนี่ยเพราะมันไม่ถือว่า เราแปรปวนไม่ถือว่าเราตายมันกำหนดรู้ว่าร่างกายอันนี้มันกำลังจะแตกจะดับอยู่หรือว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันกำลังจะแยกออกจากกันมันก็เห็นไปอย่างนั้นมันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรก็เหมือนอย่างเราเห็นดินอยู่ภูเขาเนี่ยมันพังลงมาในฝนตกซ้อมันมันก็มีความรู้สึกเฉยๆเพราะว่านั่นแหละไม่แตกต่างอะไรเลยความรู้สึกนั้นนะเพราะว่าก็รู้แล้วว่าดินนี่ไม่ใช่ของเราภูเขาเนี่ยต่างหากไม่ใช่ของเราก็เมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ใจมันก็วางเฉยลงได้จิตอันนั้นนะอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อภาวนาใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นร่างกายนี่เป็นแต่ธาตุไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนดังที่สมมุติกันมานั้นจริงจังสมมติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันรวมกันอยู่เป็นก้อนเนี่ยว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็เพียงเท่านี้แหละร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อเพ่งเข้าไปถึงความจริงแล้วเมื่อใจมันมีปัญญามันรู้แจ้งกายตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็จึงได้รู้จักว่าอ๋อทางออกจากทุกข์มันออกทางนี้ทางดับทุกข์มันดับทางนี้ทุกข์นั้นไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตดวงเดียวดังนั้นเมื่อทำจิตให้สงบเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดปัญญามาสอนจิตนี่ให้รู้แจ้งธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วนี่จิตนี้มันจึงไม่เป็นทุกข์ความดับทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้สิวะนี่จะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่จิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่นี่เองนะเมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไม่อะไรไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะไม่ถือว่าเป็นของเราอันนี้เราจะว่ายังไงอ่ะก็ว่าสันทิฏฐิโกแล้วแบบนี้นะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคืออริยสัจสี่นั่นนะนั่นเนี่ยมันก็เห็นทุกข์โดยตนเองเห็นทุกข์โดยสรุปแล้วก็ว่าจิตใจที่มาหลงยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือทุกข์โดยสรุปเลยแบบนี้แต่เมื่อกระจายออกก็อย่างว่าเหตุที่มันยึดก็เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ภาคเพียรไม่ได้ภาคเพียรฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าถึงความสงบไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเหตุนั้นมันจึงไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงนี่เมื่อขยายออกไปมันเป็นงั้นมัวเมาแต่เกียจคร้านมัวเมาแต่เพลิดเพลินในกามคุณทะเยอทะยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกเลยไม่สนใจที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเลยบุคคลผู้หลงผู้เมาเช่นนั้นน่ะมีแต่ก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนแล้วก็เพลิดเพลินในกามคุณไปเท่านั้นเองนะไม่คิดเลยว่าจิตใจของตนนี่นะมันถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีให้เป็นทุกข์ปนปี้อยู่นี่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ทางที่จะดับทุกข์ทางจิตใจนี้ ที่ไม่รู้ก็เพราะไม่สนใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะไม่สนใจศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำคัญเลยคนเรานะเป็นชาวพุทธแต่ปากเฉยๆแต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางแห่งพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามบางคนก็รู้แนวทางปฏิบัติอันจะพาให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์รู้เฉยๆแต่ไม่ลงมือปฏิบัติเพียงแต่รู้เฉยๆนั่นไม่มีทางกิเลสตัณหามันจะเบาบางออกไปต่อเมื่อใดได้ภาคเพียรใจที่ไม่สงบก็เพียรให้มันสงบลงไปอย่างนี้นะเอาความเพียรเข้าว่านะวันนี้มันยังสงบไม่ได้เอาต่อไปก็เพียรอีกอยู่อย่างนั้นนะวันต่อไปก็เพียรไปเรื่อยๆไปเพียรเพ่งพินิจอยู่เนี่ยไม่ถอยแล้วมันก็ต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้นี่ไอ้ผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปได้จริงถ้าเชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องเพียรไม่ถอยเพราะว่าเชื่อมั่นนี่เมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆแหละอย่างนี้นะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็เคยว่าอยู่แล้วว่าคนเราไม่เห็นทุกข์ในสงสารเพราะว่ามันติดอยู่ในเหยื่อล่อคือตัณหาตัณหานั่นแหละมันฉาบทาจิตใจนี้ให้ยินดีพอใจอยู่ในรสแห่งกามคุณทั้งหลายอันนั้นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราไม่มาสนใจเรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้นะไอ้ผู้ที่มาสนใจในทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นี่ก็เพราะว่ามันบรรเทาความพอใจในกามคุณทั้งหลายเหล่านั้นลงได้ไม่หมกมุ่นไม่เพลิดเพลินเกินประมาณมาเห็นโทษแห่งกามคุณนั้นว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมันเที่ยงมาแต่ไหนล่ะคิดดูแต่คนไม่คิดนี่มีแต่พอใจมีแต่ทำความพอใจไปเรื่อยมีแต่สำคัญผิดคิดว่าสวยว่างามเรื่อยไปอยู่นั้นนะแล้วจะให้บรรเทาความรักความใคร่อันนั้นลงได้อย่างไรเรานั่นแหละเมื่อบุคคลบรรเทาความรักความใคร่อันนั้นลงไม่ได้มันก็มัวเมาไปทั้งวันทั้งคืนเลยไม่สนใจที่จะมาทำความเพียรละความรักความใคร่อันนั้นเลยเมื่อมันหลงมันเมามากเข้าไปมันก็ไปทำบาปแล้ววันนี้นะอันเช่นอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายมันก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาเข้าให้แหละวันนี้อันนอกจากนี้แล้วมันก็บันดาลไปทั่วละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่อโกงหลอกลวงลักช่อเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนดื่มเหล้าเมาสุราเจรจาโกหกหกกลมต่างๆหมดนี้มันเกิดจากความรักความใคร่อันนี้เป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยก็เพราะว่ากามคุณทั้งหลายนั่นนะที่บุคคลบริโภคเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์นี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์แล้วก็การบริโภคกามคุณเหล่านี้ไม่มีรสไม่มีชาติอะไรแล้วมีแต่ทุกข์เราจะเห็นได้ดังคนผู้ครองเรือนบางคนบางพวกไม่มีสติปัญญาหาเงินหาทองหาเงินหาทองที่จะมาปรนปูผลปรือครอบครัวนั้นไม่ค่อยได้มานี้ก็ มีตั้งแต่เอากำลังกายนั่นแหละไปทำไปรับจ้างเขาได้เงินได้ทองมาพอจับพอจ่ายไปวันวันนะวันไหนไม่ทำงานก็ไม่มีอะไรจะกินนะอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความทุกข์ทนทรมานนี่แหละอุปกรณ์ที่จะให้บุคคลได้เพลิดเพลินในกามคุณนะเงินทองข้าวน้ำโภชนาอาหารที่อยู่ที่อาศัยเวลาเจ็บไข้มาก็ต้องจ้างหมอมารักษาบำบัดร่างกายนี่ให้หายไปมันก็จึงเพลิดเพลินในกามคุณนั้นได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันก็ไม่มีความสนุกอะไรเลยในกามคุณลองคิดดูการบริโภคกามคุณของมนุษย์เราในโลกเนี่ยมันสบายขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนอันนี้มันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพิจารณาให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองเป็นเด็กเพียงผู้อื่นแนะนำเท่านั้นมันไม่เชื่อหรอกมันไม่เอานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอันพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหละจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ผู้ใดไม่ลงมือปฏิบัติไม่รู้มันจะรู้ยังไงอวิชชาตัณหามันปิดบังไว้หมดอ่ะไม่เพิกอวิชชาตัณหาออกก่อนแล้วมันจะไปรู้แจ้งได้ยังไงอ่ะตามธรรมดามนุษย์โลกทั่วไปเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ส่งเสริมว่ากามคุณนี่แหละเป็นของวิเศษเป็นของอำนวยความสุขให้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงถ่ายทอดกามคุณนั้นให้แก่กันและกันไปเรื่อยๆลองสังเกตดูอ้าวหญิงชายคู่หนึ่งแต่งงานกันอยู่ไปก็ได้ลูกเลี้ยงลูกเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้ามีลูกชายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามหาภรรยาให้นั่นถ้าเป็นลูกสาวอย่างนี้พ่อแม่ก็พยายามหาสามีให้อยากให้ลูกสาวตนได้ผัวเป็นคนดีคนดีคนมีสติปัญญาก็จะได้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติมาปนปลือกามคุณนี่แหละให้มันสนุกสนานยิ่งขึ้นไปเนี่ยเรื่องกามตัณหาแล้วนะมันถ่ายทอดกันมาอย่างนี้แหละมาได้ผู้บริโภคกามคุณทั้งหลายแบบไม่มีปัญญาแล้วก็มีแต่ทุกข์เหมือนอย่างหมีกินผึ้งเขาว่านั่นนะมันก้มหน้ากินอยู่งั้นนี่ไม่มองอะไรอ่ะศัตรูมาเห็นเข้าเขามันก็ทำลายล้างผลาญไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยบุคคลบริโภคกามคุณมีแต่หลับตาหลับใจบริโภคอยู่อย่างนั้นไม่คิดเห็นภัยเห็นโทษของมันไม่หาทางป้องกันทุกโทษต่างๆไว้เช่นนี้แล้วบาปกรรมนั่นแหละเป็นตัวศัตรูมันจะมาฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเหมือนกับหมีมันกินผึ้งไม่มองอะไรนั่นแหละเมื่อเสือหรือว่าศัตรูหรือมนุษย์ไปเห็นเข้าก็มีหวังอ่ะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเช่นนี้แหละคนส่วนหลายนะบริโภคกามคุณนะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเพราะนั้นในธรรมบรรยายนี่ก็ต้องการอยากจะตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้บริโภคกามคุณผู้ครองเรือนทั้งหลายนะควรตื่นตัวแม้ว่าผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชนั่นนะได้ชื่อว่าได้ละกามคุณทางกาย ออกมาแล้วแต่ว่าจิตใจมันยังเยื่อใยในกามคุณอยู่ไม่ใช่ว่ามันหายไปเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละมันก็ต้องระมัดระวังเมื่อตนเห็นโทษแห่งกามคุณแล้วได้ถอนตัวจากกามมาแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันก็ต้องระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นโทษแห่งกามคุณเหมือนเราสละออกมาบวชครั้งแรกนั่นแหละให้หวนเห็นพิจารณาเห็นโทษของมันเรื่อยไปมันก็ถึงจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ติดต่อกันไปได้ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็อย่าไปบริโภคกามคุณแบบไม่มีปัญญามันก็ต้องมีปัญญากำกับด้วยเพราะว่ากามทั้งหลายนั่นอันเป็นเหตุให้เกิดบาปให้บุคคลทำบาปก็มีกามคุณอันเป็นเหตุให้คนเราเว้นจากบาปหรือว่าบำเพ็ญบุญกุศลไปได้ก็มี บุคคลผู้บริโภคกามคุณได้มาสนใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ฟังธรรมได้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจนว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และอย่างนี้นะถึงแม้ครองเรือนไปก็พยายามหลีกเลี่ยงจากบาปที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้ก็หาทางหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆแล้วพยายามทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นพยายามทำมาหาเรื่องชีพแต่ในทางที่ไม่เกิดบาปเกิดโทษพยายามรักษาความคิดความเห็นอย่าให้เห็นผิดเป็นชอบไปต้องให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์ถึงพระนิพพานมีจริงๆแล้วปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นเป็นคฤหัสถ์ก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เต็มความสามารถของตนดังที่ชี้แจงแนวทางข้อปฏิบัติเหล่านี้มาโดยลำดับนั่นแหละเป็นนักบวชก็พยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศีลแล้วก็พยายามบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้น อย่าเพียงว่าเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้นมันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสได้มันต้องให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศีลแล้วไม่มีสมาธิบุคคลก็จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้เมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วนะนั่นเนี่ยเมื่อทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงคืออริยสัจสี่ดังที่อธิบายมาโดยลำดับนั้นได้เพราะว่าใจที่มันไปสงบอยู่เท่านั้นมันไม่มีปัญญาอะไรมีแต่สงบนิ่งอยู่เฉยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาดูเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงก็อย่าประมาทอย่าปล่อยให้อัตภาพร่างกายนี้มันสุดโทรมแตกดับไปเปล่าๆทำความภาคเพียรไม่เห็นแก่ความยากลำบากให้เต็มความสามารถของตนก็จะบรรลุถึงผลที่มุ่งหวังคือความดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมา